Hola i benvinguts. Avui volia que parléssim d'un tema... que crec que ens toca a tots. El feedback. Uf, el feedback. Sí. Tots sabem que l'hem de donar, que és clau per créixer. Però a l'hora de la veritat, molts ho evitem. Totalment. Ens fa por ferir, desmotivar o, no sé, crear un mal rotllo. I les fonts que analitzem avui plantegen una pregunta molt bona. És possible ser radicalment honest i alhora profundament empàtic? Aquesta és la gran paradoxa. El necessitem per millorar, però el nostre cervell, saps, està programat per reaccionar la crítica com si fos una amenaça. Clar. El que proposen les fonts d'avui no és una recepta màgica, sinó més aviat un canvi de mentalitat. O sigui, deixar de veure el feedback com un judici sobre el passat. I veure'l com? Com una eina per construir un futur millor. No es tracta d'assenyalar errors, sinó d'obrir camins. M'agrada molt deixar d'obrir camins. Doncs per on comencem? Les fonts parlen molt d'una tècnica molt coneguda, gairebé un clàssic. L'anomenen la tècnica del sàndwich. Sí, és el model potser més famós. La idea és embolcallar el punt de millora, que seria el farciment, entre dues llesques de pa positives. D'acord. La primera llesca, un reconeixement positiu, genuí i específic. Després, el farciment, que és la suggerència de millora. I, finalment, l'altra llesca de pa, que és el benefici que tindrà aquest canvi. D'acord. Anem a la pràctica, que es veurà més clar. Si vull dir-li a algú, per exemple, que parla massa ràpid en una presentació. Sí. La primera capa seria buscar una cosa concreta que ha fet bé. La font diu, per exemple, he observat que has organitzat la presentació en introducció, desenvolupament i conclusió. Això ha facilitat molt la comprensió. Exacte. I aquí hi ha la clau. És un fet observable. No dius «m'ha agradat molt», que és subjectiu. Clar, és un fet. En descriure un comportament observable i el seu impacte positiu, redueixes la defensivitat a zero. El missatge és «et veig, valoro la teva feina i estem al mateix equip». Llavors ve la part delicada, l'àrea de millora. Les fonts insisteixen moltíssim en una regla d'or. No fer servir mai la paraula «però». Mai. Mai de la vida. Diuen que actua com una goma d'esborrar mental, no? Per a tot el que has dit abans. Exactament. El «però» és un adversatiu. Enfronta les dues idees i, a la pràctica, invalida l'elogi inicial. Llavors, què fem? Doncs la proposta és substituir-lo. Per un punt i seguit, per exemple. O per un «i», en lloc de «ho expliques molt clar, però parles massa ràpid». Dius «ho expliques molt clar». Si redueixes una mica la velocitat, el teu missatge arribarà encara millor. Canvia el to per complet? És veritat. Passa de ser un retret a ser una invitació a millorar. A potenciar el que ja fas bé. I es tanca el cercle amb la tercera capa, el benefici. Així reforçaràs encara més la claretat que ja tens en estructurar les idees. Lligues la millora amb la fortalesa inicial. Tanques el cercle, sí. La teoria sona bé, però... Espera. Això no pot sonar una mica fals o fins i tot manipulador? Explica't. Vull dir, si sempre comences amb una cosa bona, la gent no aprèn el truc i ja s'espera el cop. Saps allò de sentir l'elogi i pensar, a veure qui ve ara? És una objecció excel·lent. I, de fet, les fonts ho aborden directament. Aquest és el principal risc de la tècnica del sàndwich. Ah, d'acord. Si s'hi aplica de manera mecànica o si l'elogi no és 100% genuí, es converteix en una tècnica transparent, fins i tot condescendent. La gent, com dius, aprèn a ignorar el pa i només escolta la crítica. I això genera desconfiança. Llavors, quan funciona i quan no? Doncs funciona bé en contextos de baixa tensió, per a feedbacks puntuals, o amb gent amb qui potser no tens una relació molt consolidada. Però per a equips que treballen junts cada dia. Per a equips així, que necessiten una comunicació més directa, les fonts proposen models alternatius, més evolucionats. Un dels més potents que descriuen és el model SBI. SBI? I això què vol dir? Situation, Behavior, Impact. O sigui, situació, comportament, impacte. D'acord. És un model molt més directe, molt més objectiu. La idea és eliminar qualsevol judici i centrar-se només en els fets. Primer, descrius la situació concreta. A la reunió de planificació d'aquest matí. Molt específic. Sí. Després, el comportament observable sense adjectius. Quan la Marta presentava la seva proposta, he observat que l'has interromput 3 vegades. I finalment, expliques l'impacte. I l'impacte ha sigut que ella ha perdut el fil i l'equip s'ha perdut el seu punt de vista. Vaja, és molt més directe. Sí, no hi ha cap coixí positiu, vas directe al gra. Això no pot generar més rebuig? Pot semblar-lo, però com que està basat exclusivament en fets observables, és molt difícil de refutar. No dius, ets un maleducat, que és un judici. Dius, ha passat això. Exacte. Ha passat això i aquest n'ha sigut el resultat. I deixes l'espai perquè l'altra persona reflexioni sense sentir-se atacada. Clar, requereix un entorn de més confiança. Entenc. Llavors tenim el sàndwich per a situacions més puntuals i l'SBI per a una cultura de feedback més madura. Em sembla fascinant com aquestes estructures ens forcen a ser més conscients de com parlem. Passem a la pràctica. Vinga. Les fonts ens donen 3 exemples concrets que crec que ens ajudaran a veure com s'aplica tot això. Perfecte. És en els matisos on es veu el veritable art. El primer escenari és senzill. La Laura dona feedback a la seva companya Marta després d'una exposició. I la Laura aplica un sàndwich de manual. A veure. Comença. He observat que has organitzat l'explicació en 3 idees principals. Ha fet que el contingut s'entengués molt bé. Després, la millora, sense però. Si redueixes una mica la velocitat, el missatge arribarà encara millor. I tanca. Si ajustes el ritme, potenciaràs encara més la teva capacitat de comunicar. I el més revelador aquí és la resposta de la Marta. Sí? Gràcies, m'ajuda molt que me lo diguis així. Aquesta frase és or. Demostra que el missatge hi ha arribat com una ajuda, no com una crítica. Objectiu complert al 100%. Totalment. D'acord, pugem al nivell de dificultat. Segon exemple. Enviel ha fet un disseny visual molt creatiu per a un projecte d'equip. Però s'ha saltat les directrius de disseny que havien pactat entre tots. Aquí hi ha risc de conflicte. Sí, perquè pot semblar que ha anat per lliure i ha ignorat la feina dels altres. És un cas molt més complex, sí. Llavors, la seva companya, la Carla, ho gestiona de manera molt intel·ligent. Comença validant totalment la feina d'en Biel. He vist que has incorporat elements visuals molt creatius. Dona molta qualitat al projecte. Aquest primer pas és estratègicament brillant. Està desarmant qualsevol possible defensivitat. No ataca la seva feina. En reconeix el valor. I llavors? Llavors, quan introdueix la millora, canvia el focus. No diu, has fet malament la teva part. Ho planteja com una qüestió de coherència d'equip. Ah, clar. Li diu, si adaptes el disseny a l'estructura comuna que vam decidir, el treball quedarà descoherent i ens ajudarà a presentar-lo com un equip alineat. És subtil però potent. El problema ja no és l'error d'en Biel. Exacte. Sinó com fem que el projecte de l'equip funcioni millor. Transforma una correcció individual en un objectiu compartit. I el tancament reforça la seva vàlua. El teu talent visual suma molt al grup. El missatge final és, ets bo, ets important, i si fem aquest ajust, la teva aportació brillarà encara més. És inclusiu i constructiu. D'acord, anem a l'escenari de nivell expert, el més difícil de tots. La Júlia necessita donar feedback a en Marc, un company que, sense mala intenció, monopolitza les reunions. Uf. No deixa espai als altres. El risc que en Marc se senti atacat personalment és altíssim. Aquest és el cas on una tècnica aplicada sense intel·ligència emocional fracassaria estrepitosament. No li pots dir ets un acaparador, de cap manera. Impossible. El que fa la Júlia, segons descriuen les fonts, és una classe magistral de comunicació. El primer que fa és reconèixer la intenció positiva darrere del comportament. Li diu, valoro molt que tinguis tanta iniciativa. Ajuda molt a no quedar-nos bloquejats. Això és clau, no? És fonamental. Perquè separa la persona del comportament. Reconeix que la seva motivació és bona, la proactivitat, encara que el resultat no sigui, que és monopolitzar. I després? Després, quan aborda el problema, fa un altre moviment brillant. Utilitza el que s'anomenen missatges jo, declaracions subjectives. No diu, tu monopolitzes les reunions. Exacte. Això és una acusació. Diu, m'ha quedat la sensació que potser no tothom trobava el seu espai per intervenir. Parla des de la seva percepció. I això és indiscutible. Precisament. Despersonalitza el problema. Ja no és un atac contra en Marc, sinó una observació sobre la dinàmica del grup. i la solució que proposa és col·laborativa. Clar, no és una ordre. Li pregunta. Què et semblaria si fèiem petites pauses o convidam explícitament algú a opinar? Crec que encara enriquiríem més el treball. El convida a ser part de la solució. I el tancament és la cirereta. Connecta el canvi amb la seva fortalesa, el lideratge. Li diu que si combina la iniciativa amb donar espai, reforçarà el seu rol de líder. És una transformació completa. Ha convertit un feedback que podria haver creat un enemic en una conversa de coaching. Això demostra que la tècnica és només l'esquelet. La carn, els músculs, són l'empatia i la intel·ligència emocional. Fins ara, totes les tàmnicres, tant el sàndwich com la CBI, s'enfoquen en accions del passat. Però una de les fonts introdueix un concepte que m'ha semblat fascinant. El Feed Forward. Ah, el Feed Forward. Això és un canvi de paradigma molt potent. Oi que sí? La idea del Marshall Goldsmith és que no podem canviar el passat, però sí que podem influir en el futur. En lloc de donar feedback sobre una presentació que ja ha acabat, el Feed Forward se centra a demanar suggerències per a la pròxima. I com funcionaria a la pràctica? Doncs, en lloc de dir-li a algú «Has parlat massa ràpid», li preguntes «La setmana que ve tens una altra presentació? Pensa en una o a dues idees que et podrien ajudar a comunicar amb més impacte». O li demanes a un company «Vull millorar la meva escolta a les reunions. Em pots donar dues idees per a la pròxima?» És interessant, perquè elimina per complet la crítica. No hi ha res a defensar perquè no s'està jutjant res que ja hagi passat. Exacte. És energitzant, és creatiu, és col·laboratiu. Converteix el feedback d'un acte de judici a un acte de servei. No sempre és aplicable, eh? De vegades cal parlar del passat, però com a eina de desenvolupament és molt poderosa. D'acord, hem vist un bon ventall d'eines. El sàndwich com a punt de partida, l'SBI per una comunicació més directa i el feedforward per enfocar-se en el futur. Una de les fonts ho resumeix tot en una mena de fórmula pràctica. Crec que val la pena recordar-la. Sí, és una bona guia. He observat que, un fet concret, això demostra una fortalesa. Si incorpores una acció de millora, aconseguiràs un benefici. És una bona llista de verificació mental abans de parlar. És una guia excel·lent, sobretot perquè t'obliga a fer la feina prèvia. Pensar en fets, identificar fortaleses, connectar la millora amb un benefici. I tot això ens porta a la idea final que recorre totes les fonts. Què és? Que un bon feedback no és el que es diu, sinó el que l'altra persona escolta i sent. L'objectiu és que la persona surti de la conversa amb claritat, però sobretot amb la motivació i l'energia per millorar. És una eina per construir, mai per destruir. Sens dubte. El que queda clar després d'aquesta anàlisi és que donar un bon feedback és una habilitat. I com qualsevol habilitat, es pot aprendre i perfeccionar. Aquestes estructures no són fórmules rígides, sinó mapes que ens poden guiar per tenir converses més respectuoses i, al final, més útils. Totalment d'acord. I, saps, si mirem una mica més enllà del que hem parlat, les fonts ens deixen una reflexió final. Ens hem centrat molt en com donar un bon feedback. Que és crucial, sí. Però això ens porta una pregunta potser més profunda. Com construïm una cultura on demanar feedback sigui la norma? Com creem entorns, a la feina o on sigui, amb prou seguretat psicològica perquè la gent s'atreveixi a preguntar «Ei, què puc fer millor?» sense por. Potser la clau no està només en aprendre a parlar, sinó en crear les condicions per poder escoltar.